กันหัวใจไม่ใกล้กัน แต่เธอรู้ไหม แต่ฉันไม่กลัวเพราะฉันมีเธอสักมาข้างในใจฉันคิดถึงที่ไรแค่นี้ขอฟ้ากรีดร้องสุดท้องทะเลกีดขวางเส้นทางใจสุดขอบลายฟ้าไหลจนลับตาผู้พาเธอกันเราไว ้ ฉันไม่กลัวเพราะฉันมีเธอเสมอข้างในใจฉันคิดถึงจริงเลยแค่นี้ก็เป็นสุขฉัน หาตัวเจอยากนะยังขอที่นี่ด้วยกันนะ My